إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن جت جمرة سبحانه وتعالى، إن جت الله إن بلنو الله إن جمسنو eden nyaagi Allah yo Allah yafu bakatuji men o sura aybaji men eden moluri Allah bona pitali men golleji mum bondi kala mo Allah fewni majjino wa ala kala mo majjini pewno wa ala eden ceedi de teedo ala so wona Allah kanko goto ala mo rindi dewal eden ceedi Muhammadu ko maccudo Allah ko nelado Allah annabi ju yanno ehe mon gondin be Allah kule Allah no Allah hani hulirede hay goto mon noto mayen sona ina jibbilani Allah o ya ehe mon yimbe kule Allah jeydo mon o tagdo mon onon fo e wonki ngoti o tagi baba adama e hawwa fo no ko goto o sankiti hakkunde be do dirobe worbe ha heewi kule Allah mo nyaagoto don sabu mon o kule tajje andameje mon ngande kala ko peewno ton ko gollato no Allah ina jelliti hen ina reeni o ya ehe mon gonjini be Allah kule Allah kali hala peew ko hala mojja Allah mojjina golleji mon kono kado yafo junubaji mon kala dofta ɗiɗo Allah e nelaɗo Allah on ndima laaɓa malal mangal annabijo ko ɗum ɗo udditiranno haala makko eɗe mbarkiniro haala Allah e haala annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiya so ɗum ɓenni gande ɓuuri gonɗude haala yewtere fof ko deftere Allah ɓuuri moƴƴude peewal fof kono peewal no annabijo waɗiri ndani hunde fof woni worodde woni boneji ko hunde hesitinade nanna e diine he tawa jeyaka hen kala ko hesitina ko bida bida fof ko majjere majjere fani jomum ko jeyngol bandiraɓe so ɗum ɓen ni jeyaɓe Allah hande ha joni yewtere men yaata ko ha joni ganduɗa annabijo sallallahu alayhi wa sallam e yonta makko o oɗo yonta mo annabijo hoore mun haali o wi khayrul quruni qarni o wi ɓuuri moƴƴude ganduɗa yontaji fof ko yontamo yomo annabijo sallallahu alayhi wa sallam zamanu mo hawri sahaba e makko o e rewɓe ɓeɗon e rewɓe ɓen e rewɓe ɓen ɗum ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam handema en kaala e sahabaɓe annabijo kono en kaalata haala ñaam golluji mabɓe walla jamaragal mabɓe walla koɓe dokki wonkiji mabɓe walla gande mabɓe walla niidi mabɓe ruuɗade ɓe aduna ala ɗeɗon ɓuuri fo e ndeɗon moƴƴere fof hande wona toon jaaten hande hoto kuccuɗen ƴewren jaaten hande koto bakkodinnoɓe e sahabaɓe yannoɓe e goofi ƴewennoɓe mbaye kamɓe sen ƴeewi kamɓe wonnoɓe bakkatuji yannoɓe e goofi e sen ƴetti en daarinoɓe mbaade men e andan nde kamɓe ganduɗa ɓe daɗi men to woɗɗi hay bakkodinnoɓe mabɓe hanke hande ne ɓuuri ɗigganɓe men ande Allah sen ƴeewi gonnam annabijo sallallahu alayhi wa sallam ƴeewenɓe o ne'anoɓe eɓe wondunoɓe e yonta mo hawruno o ñande gotol ɓe mbi to madinatul munawwara annabijo sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi ko ɗon arno ɗon jooɗi ko ɓinni hande noon duuɓi ujunere temedde nayyi kanko annabijo gonnamo jooɗi to misside makko madina sahabaɓe no sera makko kanko sallallahu alayhi wa sallam so jooɗino way kono lewru ni e hakkude kooɗe kanko annabijo mo janginaɓe omo naaɓe omo tindinaɓe kono noon ko yiiɗi haade annabijo arde koye majjere niɓɓere kunus ɓe gonno ɓe ñamanno ko jiiɓa mbanno ko gooɗe bonɗe ɓe nde wanno ko sallallahu alayhi toolu wa sallam annabijo ari mo haade joɗodi e hooreɓe sahabaɓe fof no sera makko ɗum woni soyama hoorema sahabaɓe ansariyankoɓe aboubacry oumar e ousmane en ali ko nandeɓe e hooreɓe ansariyankoɓe ɗum waɗi sen ƴeewi gannom hooreɓe sahabaɓe nder ganduɗa madina waliyaɓe allah anduɓe e annabijo no jooɗi ndeɗo jonde tan ha debbo nan a remaɓe debbo tan ina murni ha hawri ha naate nder misiɗa o yetti o salmina annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo kayne deƴƴina ndaara debbo ono ara haw yetti o yetti o dari yesso annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko ari ko de ko hunde hawnide kanko debbo ko wi o wi kanko de o ari ko baɗɗo jina o wi kanko yiiɗi ganduɗa ko kerol allah yo waɗe dow makko ndeɗo ko hunde hawnide koye ƴeew annabijo koni ne iri sahaba e makko haaɓe kuuli allah haaɓe gonɗini allah hayso goto maɓe waɗi ko boni hay goto tinaka awo aran rokka hoore mum waɗa randi wonno ko allah winoɓe e qur'ana gacci ganduɗa bakkar ko feeñi hen e ko suuɗi ko ƴeew ko suuɗi ko a nanata aduna o hande ɗum no haale hen aha goppi ko boni ko tan dow kono ko suuɗi ko kamɓe annabijo koni ne iri ɓeɗo sahabaɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam hin ndeɗo oɗo debbo nde ari nde hono annabijo waɗi est ce que ɗum ɗo no weeli annabijo welani mum kanko sallallahu alayhi wa sallam elo seerni sahabaɓe ceeɗu ɗe tawi debbo o ko haali ko hogonga ala debbo ɗum ɗo fof hankkadi heƴata hen gati o ari o rokki hoore makko o waɗi randi annabijo sallah alah sallam gandum yesso ngo wayli kanko sallallahu alayhi wa sallam o oñi yesso makko o hucciti bangue ñaamo o deƴƴi hay hunde o haalani elle o nanani debbo nan daari yesso makko debbo mo ganduɗa joguiɗo imanagal imanagal ne nder becce mum ha yetti nokku foof kanko omo andi tigui omo yenana tigui hoko woni ganduɗa sa waɗi hoorema randi tawi ganduɗa ko wiyete zina a nanguirama ɗum a seedima e hoorema wona aɗa fiya loocon seeɗa tan aɗa feele jaaha woni hen ko wonkima ittede kaaje jandete ma ganduɗa ɗum ɗo goto foof ina andi nden hunde ha yettimma laakara kono oɗo debbo imanagal makko goɗanam ƴeew tan sahaba annabiji imanagal mabɓe no wawi towde hay kamɓe bakkodinɓe ɓe daraja hande enen gonnam ɗigganɓe men allah e suɓaɓe men hande jottaki ɗon ƴeew oɗo muccama annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ƴeew ngoɗo rendo ganduɗa exemplaire ngoɗo rendo fewgo ƴeewa gonno imanagal no e mawnude ganduɗa kamɓe ɗoftiɓe hen allah e rewoɓe allah ɓe zuhade en ɓe kamɓe imanagal mabɓe hande ina ɓuuri kamɓe wat boniɓe mabɓe on saaha ina ɓuuri ɗoftani emen allah e rewo emen allah e ruuɗiɓe aduna foof hande ɓe annabiyo sallallah alah sallam kanko o waɗi essayé ruttindede bokar kaɗo haala woppu ka annabiyo sallallah alah sallam hono dani annabijo haalninoɓe eyyi kala mon mo allah jari ɓori yande ɗeɗo gueɗe yo hedde suturo allah woto gaari kolli koye mon woto dokki koye mon kanko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o wi debbo o yo ya tawan kaɗo haala tawan o haali kada taw omo finni omo seki o wadde bawle debbo tan jogui hen subaha wonno ko wiyete kerol allah wattake foof hunde jiɓinde annabijo meɗiɓe idrawul hududa bi subuhat e ganduɗa laɓɓine keeri ɗi ka gueɗe jiɓiɗe foof fotone ko hunde laɓtide ceer ko ɗum watte kerol ɗum waɗi goɗɗo arino e annabijo winde komi jinɗo yo waɗe am ɗum annabijo ƴeewi somo sellide kori oɗo meeɗa rafeede rafi hoore de arta e makko sahaji ɓe mbiyala o wi urunde hunde ko hunde ko de so yarani dolo so wona mandi ɗum ɗo foof annabijo no ƴewanamo lawol gonɗa kanko annabijo dine l'islam annabijo haaɗi hen ko yaade no ñukkino kala ko ñukkida ara haalna yimɓe l'islam jaɓata nden hunde e yaade hettade ko yimɓe mbaɗata e wadde espionnage ko yimɓe wat boniɓe dine men jaɓata nden hunde yaade ina ƴillito walla ina yaaha ina waña aybaji gonɗinɓe allah dine l'islam haaɗi nden hunde annabi sallah sallam rentini jertini e yoga yimɓe nan toon waɗoɓe ɗen golle wiya macara man amana bi lisani wala med hoyli imanu qalbu la tahtabu lmuslimina wala tattabiu auratihim fa innahu man tatabaa aurata akhihi lmuslim tatabaa allahu auratah wa man tatabaa allahu auratahu yafdahu walaw fi jawfi beytih annabiji meeɗi wide ehe moon dental gonɗiñirɓe tan e ɗemɗe gonɗingol munen fof koye ɗemgal tan yettaki feccinani yettade ɓerde kono gacci ñoode gonɗinɓe allah oɗon jeeya tan oɗon ñoa julɓe ko wiya neɗɗo waɗi fof mbiyani omo fota wadde ni eyi kaari waɗi ni kaari waɗi ni a yiyani a nanani ala seeɗa kono kuule allah annabi koto jii hew ɗon ndewindo ala awraji julɓe woto yaade rewindo defoji yimɓe annabiji kala mo woni golle mum kay yaade ina waña julɓe i oɗo kay oɗon mbiya ko moƴƴo kono o waɗini o wattini o wi annema allah rew al awra ma o wi kala mo allah rewrino awra mum allah hersinan ɗum hayso ko hakkude galle mum ƴeewo hadis to abou dawoud deftere nayaɓere nde نمر حديث أكو أجنة جنة تام جاتا دي شفان جاتا ترمزي تو حديث وإن تو رقم أجنة دي شفان تدي كانكو حديث وصحة الألباني الأرساحي الجامع أجنة جي تام جنة شفان جاتا دي جوي بندراب كانكو النبي صلى الله عليه وسلم دب أودو دي أري النبي جو كادو أو بيتا بي نيان مونكوني أو يو النبي جو مين نانكو مي ريدو تونغون مي دو ريدو دو كادي كو زينا وني هن النبي صلى الله عليه وسلم تواجن أسير تدمو وادي هون هو على النبي جو إير بانجي جي فو محالة النبي جو مؤذهبي حتى تضعي إفتاكي يا ودها نجبن دا چوه المانغل چگل منغرا كانكو دب أو يي هاو جبري دنگن دي أورا موقف كادي كو يويته هاجوني فايدا جي كيو دي نهن إن جايان غنم رند جلو چوهل جلو چوهل غنجل ريدو جل على bakkar ngel warrita ke yumma he wonno hay huni gel wadani ko annabi jo ande hakke subabe ande hakke yimbe ko non kadi debbo ha joni munyal makko nan hedditi kanko dirlano ganda o yarbani to wonno do kanko o do yihi kay bernde na suni ala fu ko welatam koy ittata won ittata berde ittata lepte makko e bernde makko he sona kirul allah ngul wade e makko wonno ko non wi annabi jo meedi wi debal haddu kafara wonno kala ko mbawda wadde so kafara sa waɗi haddo kafara o iwe dow ma ɗum woni ganda bakkato iwe dow ma ɗum waɗi kanko oɗo debbo ko noon tigui ɓe paami haala allah allah yiɓen woni firtan kullo allah tan watta ko boni aɗa wawi yande goful allah yi alladina ida faalu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullah hayso ɓe golli ko boni walla ɓe tooñi koye mabɓe tan ɓe ciftoro allah ɓe gimsino ɓe keddota koye bakkatuji eta ɓe gandi moƴƴani wonno ɓe gandi hay goto yafotako junubaji so wona allah goto kono dani debbo o nde o rooni reedu lebbi jeenayyi caggal mum o jibini cukuyel ngel ñande ñalawmane o jibini nde o ƴetti cukuyel ngel takke tekkere makko o addi o yehi to almami mawɗo kadi laaɓɗo laɓɓinɗo ko woni annabi o sallallahu alayhi wa sallam kanko debbo o o yatirani caggal hay taɓande wootere o ari kadi o ari to annabi o sallallahu alayhi wa sallam awo kanko waɗi hoore makko randi annabi ji nalani makko commande uji nalani makko unité police ɓe nalani makko gendarme ji annabi so kanko hoore makko addi hoore makko kadi o ya rasulallahi tahirni min azina annabi ju laɓɓinami e zina annabi ju daari cuhel ngel gonnam annabi ju ko jurmotoɗo ɓerde makko gonnam hecciɗi annabi ju ko jurumdero ngel ɗo annabi sallam ganda jurume ko wiyete jurumdero woni koye wonki makko omo jurmo hay bakko diniɓe kanko jurum annabi no yetti hay diwri haye pooli haye daabeje ha kanko annabi sallam ɗum waɗi ɓe mbi jurum annabi ala foto heddi ɗum waɗi allah yoma arsalnaka illa rahmatan lilalamin konani annabi ji wii hol muyninowo guel ɗo cukalel nden sawarama homo daranto guel ɗo cukalel homo ne ata guel annabi ji wi irji'i wa ardi'ihi fa ida fatimtihi fa udi ileyya naw guel ɗo cukalel taw muynina guel ha guel ente ha guel wawan hoorema guel on saaha aɗa wawi artude kay ko hono dani debbo o o yeehi o muynino cukalel ngel imanagal nan tan ɓeydi nder becce he kono kanko oɗo ganduɗa caggal mum nde o inti cukalel ngel o ari omo wonde maggel e guel jogui hay huntere muuru e jungue maggel o yeehi to annabi o sallallahu alayhi wa sallam kanko oɗo gonam hay hunde gonnam o yiiɗa kanko debbo o sona ganda ko wiyete ganda haddu waɗe dow makko o fofta anda ko wiyete bakkatuji ɗi hankkadi iwa e makko kanko oɗo debbo o ari annabi o sallallahu alayhi wa sallam kadi wi cukalel ngel de nani ñan mun annabi ji wiman yakfalu hada holne o guel ɗo cukalel caggal ma nden annabi ji wi kala neɗo guel ɗo cukalel no wodani ɗum koddiɗam koddigal aljanna kanko goto e sahabaɓe gonnam hafti ina jogorneɗe guel ɗo cukalel ñammina guel yarna guel ni aguel annabi ji wi jomum ne jogui kado mawɗo ɗum woni wondude annabi sa nder aljanna ansari anka goto guirbi nangui cukalel ngel kono ndeɗo hunde ko hunde hulɓiniɗo machad mo ganduɗa kulɓiniɗo no fewi annabi sallallah ah sallam woni almami gardiɗo ko wiyete haqqe allah ko kanko yatirta hen caggal kono noon dine l' islam kay ina haaɗi men hunde wotere yaade ina ñukkido yimɓe yaade ina ñukkido walla ina hulɓina yimɓe dine l' islam jaɓani wo innama yo rabbil anfusa hatta yati l' insanu taye an yusallimu nafsahu bi nafsi ila l' adala innaha tarbiya wa daru zahira l' ismi wa batina inna alladina yaksibuna l' isma syuzana bima kanu yaktarifun eyyi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ko hono dani o ñukkinta ko mbiɗen o hulɓinoyta yimɓe o yahata omo ganda omo yaaha o waɗa yimɓe ganduɗa ko wiyete espionnage eyyi kono annabijo ne ata ko pittali ha bani adama sa waɗi ko boni gadda hoorema ɗum waɗi ko ganduɗa ɗum woni ko wiyete needi ko ɗum woni ganduɗa hande gonnamo wiyeteɓe ne jogui doole dow leydi hen woni ko donki ko anani donki rende ɓesguji mon donki rende population eyyi mbiyata aha ko goppi ko boni tan ko wonde koko suuɗi koko to allah to kono mouhammadou to wiyata ko aha ko allah ina andi kono bani adama haysa waɗi ko boni allah ina andi hani ko gadda hoorema ko hono dani annabi ju neeri ɓeɗo kanko debbo omo andi tigi ko are mum ko sahabaɓe o nangi woni hen debbo o tigi ɓe nayyimo nanda ko gonno ɓe warede. mbaɗi mo hijaba haw hawri kanko oɗo debbo adda hen kadi ko wiyete kerol Allah no waɗe dow makko ko ko hondani mbi annabijo gurdam makko foof ko oɗo debbo e goɗɗo ne wiiya maayis ɓe mbaɗa ganduɗa haddoyde goto foof waɗa hoore mum randi kañum rokki hoore mum kamɓe ganduɗa sahabaɓe ne piya debbo o kaƴa ne guiro banggueji foof ha Khalidou fimo hayre ha ƴiƴam ɗam suule Khalidou huuɗi oɗo debbo annabijo nani kuddi Khalidou e debbo e annabiju yo mahlani ya Khalid fa walladhi nafsi biyadi laqad taba tawba law taba sahibu maksin law ghufira lah annabiju yi koni sa Khalidou war jamjam o wi oɗo debbo o hanani huuɗede o wi oɗo Khalidou omi wodirimo fittando omo wone junggo mum omo tuubi tuuboya hayso ko nangowo juuti an nangude juuti na boni koye o wi hayso ko nangowo juuti tuubi on tuuboya Allah yaafo ɗum woni jahoɓen tetta jawɗele julɓe dow mere nangowo juuti e puntowo yimɓe e baɗowo yimɓe nambara e korotoɗo no funta yimɓe foof foof nandi ɓe bakkatuji mumen na mawni aɗa funta yimɓe rokka ɗumen dihal ɓalele e wiral aɗa wiya aha naggam e naggam gadde jippude ane ganduɗa nangowo juuti e nangowo juuti ɓurma ɗum waɗi eɗen joguino ganda goto e guure men hen o wi konkowo buuba piyowo buuba so rokkima hunde o wi ɗum ɓuuri labde ganduɗa ko dabotoɗo so rokkima hunde gaata on kam tampi hen seeɗa waɗi waajo kanko annabiu sallallah sallam ko ni o wiya Khalid mahala o wi war sees fa walladi nafsi biyadi laqad taba tawba law taba sahibu maksin law ghufira lah ƴeew kaɗo haala gom to sahih muslim ƴeew numéro hadis o 1695. kono dani riwaya goɗɗo annabiu sallallah alih w sallam nde o hayamiri oɗo debbo waɗa rajmu annabi sallah sallam gonnam lilnimo yasono juula e makko seydna oumar wi tusalli aleyha ya nabi allahi wa qad zanat annabi on juulita e oɗo o jini annabijo laqad taba tawba law qussimat bayna 70 min ahli madina la wasi'atuhum o wi ona tuubi tuuboy hayso feccama capanɗe jeeɗiɗi yimɓe madina heeƴaɓe o wi hal wajadta tawba afdal min an jata bi nafsa illahi taala i eske yi tuuboye ɓurɗo forde o rokkude fittan mum rokki wonki mum sa ƴeewi sahih muslim numéro hadis 1996 e 1996 ƴe oɗo debbo annabijo foccimo yeeso mum juulimo annabijo nannimo jaɗa gabri makko duwanimo enen hoole men keɓɗo ɗum hannde bandiraɓe ƴeewi tan ɓeeɗo hanki sahabaɓe annabi sallam wat boniɓe ɓe moƴƴere nde ɓe jogui nde e kulol mabɓe Allah ko hono dani dinel islam dinel islam jogui ko teddugal e doole e banggal surtout sinude keeri Allah ɗi ɗum ɗo ko yurumede wonande moƴƴere mawde woni hen e jabde tuuboye won ko ɗum woni hen e tefore mawde banggue Allah so en ƴeewi jeeyaɓe Allah o dinel islam ari ko neɗe pittali men e laɓɓinde men ha laaɓa imanagal ñiɓde ɗum nder ɓerɗe men ko wiyete nunɗal ko ko hono dani jeeyaɓe Allah labudde ɗum ɗon tabita e nder men e potodiral hakkude saria Allah o ɗum woni sa nani leñol ne heddo tan ko ɗum ɗon kono so ɓeeɗo mbaɗide aha ɓeeɗo yo goppe e ɓeeɗo yo gacce kañumen de ɓe ko kasa ko kasa ɗum waɗi ko annabi yo jaɓani ƴeew issa goɗɗo o annabi yamirum debbo goto yo junggo mum taƴa ko mahsumi yanke oɗo hokko wonno golle makko a luuɓa arano luuɓo ma hunde tan o wuula o wiya a luuɓanimo tan o yedda hunde nde o happito ɗum woni ko gujjo tan o wonno annabi sallallah alih w sallam yamiri yo nangui junggo ngo taƴe qourasiyankoɓe kafti ndaruri koyengal gotal oɗo qabila mum no way teddude nder qourasiyankoɓe o mahzumi yanke oɗo joom teddugal teddugal ɓe mbi ɗum ɗo kaw to gacce ɗum ɗo de oto gacce oɗo junggo mum taƴeɗe ɗum ko bajol ɗum ko hunde bonde ɓe mbi kono hol cuusɗo yaadena haalana annabijo ne ñagomo ndeɗo hunde ɓe mbi hay goto kay suusa annabijo homo ɓuuri horsinde ɓe mbi omo jeeya yimɓeɓe horsinde mbiyetaɗo usama tabnu zeydi hibbi rasulillah ɓe gaare usama ɓe kalani ɗum haala ka eyi kanko seydna annabi sallam kanko usama mbi yo yaw haalana annabijo kono wallahi nde usama de haalani annabijo kaɗo haala yeeso annabijo waylima de o wi jaam usama atashaffau fi haddin min hududillah yo atashfa arana aɗa tefa e kiiri allah oto waɗa eyo sari allah woto siina ko ɗum tefata kanko usama ɗon ɗo no hulo wi stahfirli ya rasulallah ñaago allah yo yaafomi mi anda annabijo hafti dari o dari dow min mbar o hutɓe dow yimɓe he o wi amma baadu fa innama alaka alladina min qablikum o wi addani liƴƴi garanɗi halkede ka annahum kanu ida saraka fihimu sharif taraku e so ganduɗa tedduɗo e mabɓe wujjiɓe gacca ɗum o ida saraka fihimu daif aqamu alayhi lhad so goto e mabɓe noon hoyɓe jasɓe ɓe so mbaɗi ko boni saria allah sine dow mum ɗi sariyaji oñiɗen ko woni annabijo wi inni walladi nafsi biyadi law anna fatimata binti muhammadin saraka laqad atiya daatu yada annabi ji mi wodiri mo fittaado am wona junngo mum hay soko faadima tabiyama oɗo so nangirama nguy kam taƴan junngo mum ho woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam annabi ji jamiri oɗo debbo nanga junngo ngo maddita ko niide eyyi kono ganduɗa so ɓeeɗo ganduɗa leñol ngol ɗo ɓeeɗo ɓalewe so gujji yo saria waɗe mum ɓeeɗo raneɓe yo goppi o saria o ñiiɗo no woni ko hono dani gonnam annabiji kañum woni ko jaɓani ko kanko Aisha o wi fa hasanat tawbat o wi oɗo debbo caggal mum imanagal makko moƴƴi o wi o resa caggal mum o wi omo arannoto am saha foof o haalna kam hajuji makko mi haalan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴew sahihul boukhari e muslim foof oɗo hadis nan to numéro ujunere temed jeegom capan jeetati e jeetati to boukhari to hadis rakam walla to muslim to bandiraɓe ko hono dani annabi sallallahu alayhi wa sallam ko hono ni waddiranno yimɓe jiɓe kami annabi sallallahu alayhi wa sallam ndeka sarel islam watte koye dow yimɓe foof annabi sallallahu alayhi wa sallam haali labtin ha wi ceer eyyi doke kiiri allah ɗi wona gajate wona hunde ko waɗirte ganduɗa mbeɗa hen mi ala hen walla aha intervention ngaji ala annabi ji wi ida balagat l hudud assultan laana llahu lchafi walmushaffi oyi so kiiri allah ɗi kay hankkadi yettima laamu aha hunde ne wawi teftede walla wasi son jafodiri haade yettade laamu gasi kono son jottini laamu owi yo allah huɗo kala garɗo wina waɗa intervention on saaha sa ƴeewi kan haala al haysami haalde to majma altabarani to wonna ausat wa sahir hadis o noon ɓe mbi abou ousayyane hen on mouhammadou ibne moussa al ansari ko biyeteɗo abou hatim o wi on ko daif ko noon kadi kono wastaqo ul hakim abdourahmane ibne abi zinad on kadi ko daif bandiraɓe kono dani jeeyaɓe allah sereel islam hani ko siinede dow foof o ko mawɗo ala hen o ko cukahel ala hen o ko tedduɗo ala hen o ko jaaso ala hen ni sereel islam so wiyama l'islam ne moƴƴina nunɗi kay ko batte nden hunde tawi noon saria watte koye ɓeeɗo woppe ɓeeɗo hoto nunɗal woni ɗum kandi ka dine l'islam addani hunde hesere eɗen gandi dine l'islam ko hunde ganduɗa yimɓe foof pooti no ñiiƴe yessore ni banggal saria allah o oɗo gorko goɗɗo kadi addanoma to annabi ji ko jarannoɗo dolo no fewi annabi saah sallam meeɗi firudemo dolo wona goho wona ɗiɗi o adda gongol kadi annabijo fimo ɓe gaddimo gongol kadi annabijo fimo ha goto e sahaba wi allahumma lanhu ma aksar ma yuta bi eyyi yo allah huɗgal ɗo goral kono ina heewi ko ari ɗo annabijo wi la talanu annabi oto kuuɗemo de o wi fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbu llaha wa rasula annabi saah sallam woto kuuɗe o wimi wondiri allah ƴeewi haala annabijo kaaɗo sona alnabijo haalani min hono gandirten o wimi wondi min mbeɗa ko gandumi oɗo oɗo gorko mo piyoton ɗo ñande fo yari dolo wallahi omo yiiɗi allah omo yiiɗi nelaɗo allah allahu akbar ƴeew sahihul boukhari hadis onan toon deftere jeete ɓarde ƴeew sappo e nayyi eyyo ndeka neɗɗo no waɗa bonande ina jogo goofi mawɗi kono tawa iniiɗi allah iniiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam annabi ji oɗo gorko omo yiiɗi allah omo yiiɗi nelaɗo allah nani ɗum noon batte noon ɗum haɗanimo wadde goful ngol de ko noon kadi kadi yidde makko allah e nela allah hayko waɗata goful ngol hatta so hunde wiyama allah e nela allah wonki makko nan on pari rokkude hen ɗo kadi ko hunde hande wattanede hakkille e yo ndeka wat boniɓe yimɓe waɗoɓe goofi rendoji men he ndeka ganden ɗo hakke goto nano yimɓe cikkirta ni kala mo jiiɗan e nder bare kay walla ne jiiɗan nder gamrinama mbiyen oɗo kay gasi ala walla ɓoftima dina ha gasi ala wallahi ɓeeɗo ko yimɓe cikkata hen ko wona hunde sahi wallahi moƴƴere mawde nayyi mabɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam ko haali ko woni gonga eɗen gandi yimɓe hewɓe ni eɗen jiiya eɓe jaaha e baruji eɓe jaaha e nokkuji walla eɓe jaaha e stade uji e mbala amdini sahaji jammaji kono goto e mabɓe so nani dina allah ne waɗe hunde walla ne jarkita annabijo ne fondi hen hunde foof e jiiɗe gueɗe wallahi hay duuɓi ɓennuɗo ɗi nde annabijo disinana desengaji bonɗiɗi en ji muccamoji ɗi no mbaɗi ko wayno niger en kam jeeyiɓe keeli ganduɗa kala ko wiyete église nder niger foof ɓe mbaɗe botaji ɓe beddi ladde anani nokkuji manifestation nokkuji foof jiya taw yimɓeɓe tigui dina mumi on ganduɗa sa yiccikkata ko forani kono eɓe jiiɗi allah eɓe yiiɗi nelaɗo allah ɓe pelli wonkiji mabɓe ƴiƴameji mabɓe rokkude oɗo dina ko annabijo haalani men nde ɗo hunde ɗum noon bandiraɓe nde ka hayso ɗum ɗon no hen hayso mbaɗa goofi ɗi ko ɗum ɗo kanɗen andude gandinenɓe kadi ha ganduɗa ɓeydoro moƴƴere nde haɓe gacca goofi ɗi ko ɗum woni ko dinel islam yiiɗi sen dirtiɗon seeɗa en gare sanga seyna omar ibne alkhatab ƴeewno seyna oumar ñande gotol kanko nomo jooɗi e majlis makko tan ha ganduɗa sagataɓe ɗin noon garadan ɗo wi goral nayyal e pooɗamo haɓe jottini seyna oumar oumar wi innini ko woni ɓe mbi ya amir al mumine hada qatala abana o wari baabe amen o wi jaama wari bamaɓe o wi aha kayi wari bamaɓe o wi hono mbarduɗa bamaɓe o wi bamaɓe ñande fo adden kelɗo munnano e nder guesa o wi kaɗmomi mbaddumi e hunde makko ñande fo o wi minen noon min mbaddi toon beddimomi hayre nde ko hayre nde tan yane hoore he yadani e wonki oumar wi ɗum kay wadde ko joftigu woni hen tan ko wonki ma itte annene ɗum ɗo ko hunde ina anda ko sarel islam ko wiyete négociation ala hen caggal mum kanko oumar on namnaki holwoɗo, est ce que o fami mawɗo wonɗo saaga woppe, walla ko neɗɗo tedduɗo, walla hol place makko, hol gollal ngal o gollata, holno yimɓe ɗum ɗon laayi hummo Oumar. Onno Oumar jingganta e goto diine Allah ko wiyete mo jamala ala spangal sari Allah o, kono ndani jeyaɓe Allah gorko wiyaɓe almumin hunde wotere noon ñaagui mami hayso mbeɗa waɗeka gaccemi hoota gati ko gaynaɗo gorenam wiyamo yaaha nokku hayɓe makko no woɗɗi, o yaha o haalan debbo makko e cukalon makko o acciɓe nder baadiya, ala fo koɓe jogui to no andinaɓe kadi wonde kanko wonde ndeɗo hunde kewi, e sona ɗum so nanggama tan ittirama ndani aduna. Ko dani kanko Seydna Oumar wi hono min gaccirtuma ƴeew gorenema rendo so fewi so julɓe kewe rendo no wayata, kanko Seydna Oumar wi in sa yeehi sa artano hol gonowo garantima ay mbawi accudemo jaaha ɗo ha baadi min ganda no mbiyeteɗa ala dentité, min ganda papier ma ala numéro hay batte, yimɓe fo deƴƴi kanko gorko ɓe ganda indema, ɓe ganda hayma, ɓe ganda galle ma, ɓe ganda kabila ma, i hol kadi jaaɓo ɓamde ganduɗa garanti kadi ko garanti o wona ganduɗa ɓuuɗi sappo walla ujunnaje jeyi walla million walla ngueloba gota ɗum ɗo, ala woni hen ko dande ma taaƴe so arani. Kono Seydna Oumar saria makko saria Allah hay goto wiyata ina tefa hen, hol baɗo ganduɗa wiide ndeɗo hunde no haade sahabaɓe deƴƴiɓe darodiri gonnam, yimɓe fo bemba mbimi donki andude fo no mbaɗata, gorko wi ono wardeteɗo cukalon makko no ma e nder ladde, ala ko gandi hen, ala ko tini hen, kanko Seydna Oumar o juhi ko on ɗon ganduɗa wi sukaɓe sagataɓe adduɓe mo bo oɗon jaa fo moɗon mbi ala minen kay barɗo baɓe amen min mbawa yafade ɗum. Ɗum noon Oumar wi wadde hol bawo garanti oɗo haw arta tan Abou Zarrin El Ghifari hafti dari a dananɗi mun e ruuɗade mun aɗuna e gongirantagal mun, o wiyaɓe almumin ana ko fulu yimɓeɗa ɓama mbeɗa gaddo. Kanko Oumar wi in woni hande ko mayde so arani, o wi hayso ko mayde woni hen, aɗa andi mo, o wi meeɗa andude mo, mi meeɗa yiide mo ne kay sona andi i hono ɓamirta gaddo hono gaddano hono ɓamirta garante makko, o wi mi yiiye makko maale gonɗinde Allah, o wi mbeɗa yenna mbeɗa ɗamini o fenani so art ko gartowo. Kanko Seydna kanko gorko woppa o yeehi Aba Zarri gorannam sikki Oumar, Oumar ne yiiɗi Aba Zarri de, kono Oumar wiimo ya Aba Zarri aɗa cikkuɗa mata no mbami hursindema e yiddema ni, so gorko o ɗum ɗo lajal ngal o rokka balɗe tati, so arani aɗa sikki mbeɗa accuma, o wimbeɗa andi a accata kam kay. Kanko Oumar gorko rokka balɗe tati yeehi, kono ɓuuri hulɓinade fof ko ñana ñalawma taraɓo o, ala sara ko nden an kadi ganduɗa wiyde qissa so hani waɗede. Seydna Oumar yeyni yimɓe fo gaari kawrito e misiɗa, sukaɓe sagataɓe ɗiɗi ɓe gaari nan jooɗi, Abou Zarri adda joƴƴina yeeso Oumar han kadi kañum ganduɗa watte ala bar, ɓe mbiyata gorko woni ya hay goto wi anda suwa arde kay. Abou Zarri ne dara nangue nge nangue won mun yawde ala ñana mun gue yawirimo hollide mata wona adini ona ma nangue yano, on ɗon woni hen ko wonki makko ittere so nangue muti o gorko o arani. Kono kanko Abou Zarri gongani Oumar no hursinimo no yiiɗimo komo andi Seydna Oumar sikkitta ko dajje dande nde, kono dani ɗum woni saria Allah ko fijirde ala hen gajate ala hen, kono dani jeyaɓe Allah, kono dani kanko Seydna Oumar eɓe jooɗi hankkadi a heddi mutal nangue seeɗa tan ha gorko nan ara tan. Seydna Oumar wi Allahu akbar juuɗe fo kabbiri. Oumar wi in an ko hatma heddade to baade to sa heddinoma toon hay goto andama, min gala numéro matricule ma, min ganda to jiyeɗa, min ganda place ma, o wi wallahi wona nden hunde, o wi mbiɗa andi Allah ina andi kam ganduɗo ko suuɗi e ko feeñi ko, o wi walakin aliya man alladi yalamu sirra wa akhfa, ko hono dani ɗum woni rendo bandiraɓe. Kanko Seydna Oumar gorko o gornamo nangui sukaɓeɓe kadi sagataɓe ɗiɗiɓe, o wi hoko jiiɗono oɗo gorko on jafotakomo sukaɓeɓe gona e wayde, ɓe mbi wallahi min jaafima ya amiral muminina batte gonɗugol makko batte haalde wondira ko gongirante. Allahu akbar, Seydna Oumar guite makko no gadda gondi ko hono dani moƴƴere, o wi jasakumullahu khayra, yo Allah yomma moƴƴere ehe mon sagataɓe ɗiɗo ko jafino oɗo gorko, wo jasakallahu khayran ya Aba Zarri an gaddiɗo ɓami garanti oɗo hankkadi ñanmo gonnam ko wiyete caɗele ko giwi, o wi anne walli oɗo gorko ittanimo caɗele mawɗe, wo jasakallahu khayran ayyuha arrajul an yo Allah yoɓe moƴƴere ko gonɗuɗa ko addanma arde ko, wo jasakallahu khayran ya amiral muminina li adlika wa rahmatika. Bandiraɓe ɗum ɗo woni ko seeɗa kadi jinɗon jubbude ko wiyetena ha joni sanga annabijo jonta mun, ƴeewi gonnam guila majjuɗen ɓeeɗo guila nattuɗen haalnede ɓeeɗo gonnam majjere sankiti ha nanɗen hande goto e suufiyankoɓe no wiya, o wi moƴƴere ko yimɓe tattan jogui, o wi ko nelaɗo Allah e cheikh e goɗɗo nan toon miiɗa haalde inde mum, o wi ko wona ɓeeɗo foof koye perde goni, eɗen ñaagui Allah yo Allah faaɓo, yo Allah wallumen gonnam ha giwen ɗiɗo majjereji, yo Allah faaɓo, yo Allah wallu. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.